Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Aziz kardeşlerim, değerli mümin insanlar, bu mekanda bayanlar ve erkekler olarak İki farklı cinsiyet toplandık. Farklı toprakların insanları olarak bir aradayız. İşleri, meşrepleri, belki de mezhepleri, tarikatları farklı müminler olarak buradayız. Hepimizi bir arada tutan gök kubbemizin adı imandır. Mümin insanlar olarak elhamdülillah bir araya geldik. Haccetmek kadar Ramazan-ı Şerif'te Kadir Gecesi'ni ihya edecek işler yapmak kadar mübarek, değerli, bize umut yükleyecek bir gerçeği hatırlatıyorum. Müminler olarak bir aradayız. Elhamdülillah. Kimsenin beceremeyeceği zor bir şey olduğu halde Allah iman çerçevesinde bizi bir araya getirdi. Mümin olduğumuz için, aynı değerlere İman ettiğimiz için bir aradayız. Hacca gidip gelene Allah kabul etsin dendiği gibi Rabbimizden kabul buyurmasını niyaz edeceğimiz bir nimettir iman etrafında toplanmış olmak. Elhamdülillah diyorum, ciğerlerimden en ucra köşesinden gelen bir soluk ve heyecanla Allah'a hamd ediyorum, mümin kardeşlerimle bir aradayım. Elhamdülillah. Dilerim Rabbimden bin bir çilesiyle bu dünyanın meşakkatlerini bitiririz. Rabbimize kavuşuruz ve bir gün daha büyük kalabalık iman kardeşlerimizle ebediyen ayrılmamak üzere bir arada oluruz inşallah. İnşallah. Kabe'nin etrafında tavaf edip amin diyen bütün kullar gibi ben buna da amin diyorum. Çünkü beton yapı olan, taştan oluşan Kabe'nin etrafında dönmek kolay oldu da imanımızı eksen yapıp yaşamak zorlaştı bu zamanda. Artık setre avreti Cidde havaalanında hatırlayanlar bile hac edip Kabe'nin etrafında dönüyorlar. Umre'ye gidiyorlar. Ama imanlarını hatırlayıp müminlerin birbirinin kıymetini bilemediği bir zamana gelmiş bulunuyoruz. Kabe'nin yolları açıldı, iman damarlarımız kısıtlanmaya çalışılıyor. Şeytan ve şeytanın adamları tarafından. O sebeple bugün biz burada imanımızdan kaynaklanan beraberliğimizde inşallah Rabbimizin razı olacağı büyük bir amel yapıyoruz. Ben başta olmak üzere, sizler hepimiz bunun kıymetini bilmek zorundayız. Çünkü bütün nimetler kıymeti takdir edildiği zaman artırılır, kıymeti bilinmediği zaman da kaldırılır. İman beraberliğimiz, bir halifenin etrafında toplandığımız günlerde, kıymeti bilinmediği için Allah o nimetini aldı. Şimdi bari bu binaların, bu isimlerin çatısı altında, camilerde bari toplanabildiğimizin kıymetini bilelim de, Allah camileri bari elimizden almasın. mümin kardeşliğin ne olduğunu takdir edelim de bari mümin kardeşliğimiz baki kalsın. Çünkü bu da Allah'ın bir nimetidir. Bir ateş çukurunun etrafında iken bütün insanlık Allah iman bahçesinde topladığı kullarını, mümin kullarını, kıymet bilmeyenler yeniden ateş çukurunun etrafına dönebilirler. Kur'an'ın ikazı bu. Aziz kardeşlerim, sesimin ve takatimin yettiği kadar sizinle bu mantık üzerinde bazı hakikatleri konuşmak istiyorum. Bu hakikatlerden sonra da inşallah neler yapmamız gerektiğini anlayıp yeryüzünde yeniden ümmeti Muhammed kıvamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine standartlarında kurmuş olduğu insanlığı tesis etmek için, bizi ve bütün insanlığı kurtarmak için gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı ile insanlığı buluşturmak için neler yapmamız gerektiği konusunda beraberce inşallah fikir mütalası yapacağız. Rabbim bana da size de bütün kardeşlerimize anlamayı ve amel etmeyi kolay kılsın. Aziz kardeşlerim, birinci vurgulamak istediğim hakikat şudur. Biz Orta Doğu'nun bir kasabasına, Yemen'in bir köyüne gelmiş bir peygamberin ümmeti değiliz. Değiliz. Kasaba ümmeti değiliz biz. Biz kâffeten linnâs diye gönderilmiş bir peygamberin ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün insanlık onun çalışma alanına dahil edildiği bir peygamberin ümmetiyiz. Rahmeten lil alemin peygamberin ümmetiyiz. Bizim bütün insanlık ve bütün nesiller omuzlarımızda oluyor olması gerekir. Rahmeten lil alemin, kâffeten linnâs gelmiş bir peygamberin, Sivas'ın bir kasabasında sıkışıp kalmış ümmeti olamaz. Aksine, Sivas'ın bir kasabasında sıkışmış kalmış olsa bile, yüreği uzay kadar açılmış büyük bir ümmet olmaya mecburuz. Böyle olamayanlar, bu ümmetin bir parçasıdırlar şüphesiz, ama bu ümmetin sembolü, bu ümmetin yürek gücü değildirler. Olamazlar da. Hoca da olsalar, büyük de olsalar, önder de olsalar, önderlikleri kasaba kadardır. Alem kadar, kainat kadar değildir, olamaz da. Evrensel bir ümmetiz. Evrensel olmak, Adem aleyhisselamdan beri birikmiş bütün insanlık sorunlarının volkan gibi patladığı Orta Doğu'da olmak demektir. Dün keşfedilmiş Amerika'da sonradan birilerinin icat ettiği bir tarikat mensuplarının kurduğu çöl dini değiliz biz. Adem aleyhisselamdan beri milyarlarca insanın beklediği Muhammed aleyhisselamın ümmetiyiz. İnsanlık bizim bağrımızdadır. İnsanlığın umudu da dertleri de omuzlarımızdadır bizim. Rahmeten lil alemin bu demektir. Keçiler de, kazlar, ördekler de, kuzeydeki, güneydeki insanlar da, herkes alemlerden bir alem olduğuna göre, bu ümmetin peygamberinin kanatları altındadır. Bu ümmette hoca olmak, vakıf başkanı olmak, öğretmen olmak, hizmetkar olmak, şoför olmak, işçi olmak, bu ümmetin bu kapasitesine bir noktadan kontak kurmak demektir. Ümmet de bu demektir zaten. Bu birinci hakikat kardeşlerim. İkinci hakikatimiz, Allah dinimizi ve dün Kur'an'ımızı bu kapasiteye yetecek şekilde göndermiştir. Hiçbir zaman, hiçbir mekan Kur'an'ın yetersiz kaldığı bir yer değildir. Zaman değildir. Hiçbir neslin din ihtiyacı eksik kalmayacaktır. İslam var oldukça. Kur'an böyle geniş, kapasiteli ve yeterli bir kitaptır. Böyle iman etmeyen de mümin asla değildir. Eksik Kur'an'a iman edenin eksikliği bir kelime bile olsa mümin değildir o. Nerede kaldı ki bütünüyle insanlığa yeterli olup olmadığında tereddüt edenin imanı nasıl olsun? Fatiha'nın bir kelimesini eksik inanan mümin olmuyor da Kur'an'ın bütününü bu zamana uygun görmeyen nasıl mümin olur? Şeriatımız, Kur'an'ımız İnsanlık var oldukça taptazedir, günlüktür, yeterlidir Allah'ın izniyle. İnsan teknolojiyle şımardı diye Allah'ın Kur'an'ı geri kalmayacaktır. Şeytan gücüne güç kattı, yandaş buldu. Müminlerin içinden de koltuk değneği buldu diye Allah'ın kitabı eksik kelimesi, yetersiz kelimesine izafe edilemez. Böyle bir Kur'an'a inanıyoruz. Böyle bir şeriatımız var. Bunun için mümin, Müslümanız elhamdülillah. Aksi takdirde imanımız biz kapasiteli bir iman olur ki o Allah'ın cennet vaat ettiği iman değildir. İkinci gerçek de buydu kardeşlerim. Üçüncü gerçeğimiz. Bugün ben İstanbul'dan geldim. İstanbul'da 5.57'de güneş doğdu. Yarın da 05.56'da doğacak. Akşam da 18.33'te güneş battı. O arada öğle oldu, ikindi oldu, akşam oldu, yatsı oldu. Akşam karanlık oldu, akşam adını verdik. Sabah aydınlık oldu, gün adını verdik. Bunlar yalan değil. Ama bu takvim yapraklarının yazdığı pazartesiler, salılar, 057'de güneş doğdular, battılar, kullar içindir. Allah'ın takvimi yoktur. Ne dijital, ne analog takvim kullanmaz Allah. Mülk ve zaman Allah'ındır zaten. Onun için sabır kula göre değil Allah'a göredir. Çok bekledik sözü kime göre çok? Her gün 5.57, 5.56 diye takvime ben baktığım için 3 sene geçti diyorum. Allah takvime mi bakıyor haşa? Pazartesi, salı göklerin takvim günü müdür? Cuma göklerde de oluyor mu? Hafta tatili göklerde de var mı? Dindarlığını masasındaki bloknota göre ayarlayanlar 20 yıl 30 yıl beklemeden çıldırmaktan başka bir sonuç bulamazlar. Takvimini göklere, arşa, semavata doğru yöneltenler 40 yıl değil, 4 asır değil, 9 asır beklerler de eyvah demezler hiçbir zaman. Sıkıntı hayatı, İslam'ı, Müslümanlığı duvarlardaki asılı takvimlere göre yaşamak istemezdendir. Bu en büyük hakikatlerden birisidir. takvimi levh-i mahfuzdaki yazılı mukadderata göre bekleyenler, Kudüs'ü Yahudi değil, bütün kainatın cinleri işgal etse bile felçli bir dede orayı temizler bir gün diye iman ederler. Bu iman kullandığın takvime göredir yalnız. Takvimin, yeryüzü takvimi ise 365 yapraklıysa, dijital de olsa 365 ile sınırlı. Saysan saysan 365 çarpı 365 sayarsın. Pilin biter. Bütün kainatı evreniyle beraber bir defa üç harfli bir fiil olan ol emriyle künle yaratan Allah için kaç sene oldu, kaç asır oldu diyebilir miyiz? Sıkıntılarımızın başı bu kardeşlerim. 2015 neye göre? İsa Aleyhisselam'ın doğumuna göre. 1436 neye göre? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretine göre. 3000-4000 bilmem ne, Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'i geçmesine göre. Zaten insan dünyada kaç seneden beri var ki bin bin sayabilsin. Olsa olsa 10.000 senedir insan dünyada. 10.000'in 4.000 senesidir bekliyoruz. %40 yapar. Çok bir rakam hakikaten. Duvardaki takvimler tuzaktır. Sabır tuzağıdır. Yırt takvimi, kontağını levh-i mahfuzdaki kayıtlarla kur. Öyle bir açılır ki için 6 ay su üzerinde beklesen bir göz açıp kapatmak kadar bile gelmez. Nuh olursun o zaman. Aleyhisselam. Sıkıntı kullandığımız takvimlerde kardeşlerim. Zamanı ya Allah'a göre işleteceğiz. Bu mülkte dilediğini yaratan Allah 8 tane 100 yıl Musa'yı göndermek için Firavun'un ipini uzattı. Musa'nın gelişi görkemli olsun diye. O görkem göklerden, yerin altından, suyun içinden bile izlensin. Trilyonlarca, katrilyonlarca melek, ey intikam sahibi Allah, bu Firavun'u ne güzel boğdun bu denizde, bu su nasıl yol oldu diye bütün vadiler, çöller Allah diye haykırsın için, o görkem için 8 asır Firavun astı, kesti, doğradı, ana rahimlerine müdahale etti. Allah'ın acelesi yoktu. Meleklerin acelesi yoktu. İsrailoğullarının acelesi vardı. Planı anlayamadılar. Musa, bizi tuzağa düşürdün, yakalayacak bizi Firavun dediler. Yahudi korkaklığı. Şimdi, İki haber bülteninde filanca tutuklanacakmış çıkmaya görsün. Bak aşırı gitti işte. Hoca böyle konuşmayacaktı sözü. Yakalattın bizi Firavun'a karşı diyen Yahudi mantığından kaynaklanıyor. Ama duvardaki takvimi değil, levh-i mahfuzdaki milyonlarca sene önce yazılmış takvimi okuyan Musa aleyhisselam ne dedi? Kella, yok öyle şey. Rabbim benimledir. Ne diyorsunuz siz dedi. Takvim çok önemli. İsterse dijital olsun, cep telefonundaki takvim olsun, isterse saman kağıda yazılı takvim olsun. Kimin hesabına göre bu takvim? Kardeşlerim, işte bugün takvimleri değiştirme günümüzdür. İster miladi, ister hicri, ister Rumi, ne takvimi olursa olsun insanların sayısını saydığı takvimler duvarlarda kalsın, bizim gözümüze Allah'ın ben dediği ve ben diye kullarına hükmettiği kaderi takvimimiz olsun. O takvim senin olunca sana yardım etmeye gelen koca Cebrail'e bile senden niye yardım isteyeyim ki Allah beni görüyor diyen İbrahim olursun. Seni ateşe atılası meczup gören kitlelerin önünde göklerin serin sular yağdırdığı İbrahim böyle olunulur. Onun için gönüllerimize başlangıcı ve sonu olan 365 günlük ya da 355 günlük takvimleri değil, ezeli ve ebedi olan Allah'ın kudret ve azametini yansıtan takvimleri yerleştirelim. Bunu yapabildiğimiz zaman gökler kadar yerden yükseldin demektir. Ama İstanbul'da bir matbaada basılmış bir takvimi kullanırsan yer çekimi seni eksi 365 kadar batıracak demektir. Bu hakikati unutmuyoruz. Dördüncü hakikatim kardeşlerim. Eğer bu üç hakikati, nedir üç hakikat? Evrensel ümmetiz biz. Irk ümmeti değiliz. Kasaba ümmeti değiliz. Kainat ümmetiyiz. Birileri uzaya araç gönderiyormuş. Gittikleri gün minaremizi dikeceğiz inşallah. Biz yoksak bile Allah'ın orduları yeri göğü dolduruyor. Biz gidene kadar melekler nöbetimizi tutar. Onlar yeter ki yerleşsin oraya. Kim nereye giderse gitsin Allahu Ekber oradadır. Birinci hakikat. İki, dinimiz evrenselliğin içini dolduracak kapasitede bir dindir. Filan kurulun filan ihtilalden sonra hazırladığı bir yasalar kümesi değil ki yeni ihtilale göre değiştirilsin. Kainat devriminden sonra gönderilmiş Kur'an'dır bu. Doludur, yeterlidir, evrenseldir. Üçüncüsü, takvim sıkıntısından kurtuluyoruz. Matbaalarda basılan 365 günlük takvimlere veda ediyoruz zihinlerimizde. Levh-i mahfuz standartlarında takvim kullanacağız inşallah. Ve bu üç hakikatin neticesi olan dördüncü hakikat kardeşlerim. Ya uyduruk, aydırık, kaçırık Müslümanız maazallah, ya da bu hakikatların Müslümanıyız. İnşallah bu hakikatların Müslümanıyız. O zaman evrensel olmak zorundasın. Suriye'de olay var diyemezsin. Suriye'mde olay var diyeceksin. Ama bir şartla. Bir şartla. 4 senedir değil Suriye'deki olay. 1924'ten beri Suriye kaynıyor diyeceksin. Babasız kalmış çocuk gibiydi Suriye zaten. Üstüne üstelik de halifesinin son kıblegahı, son mezarı da oraya yerleşti. Eğer 4 senedir Suriye'de kan akıyor dersen, sen evrensel olamazsın. Kainat Müslümanı değilsin sen. Kuzeyde, güneyde, doğuda batıda ayağına diken her Müslüman, ayağına diken battığında senin ayağın acıyacak. Evrenselsin sen. Ve evrenselsen eğer, bu üç şartın sonucu olan dördüncü şartın doğurduğu bir gerçek olarak, sadece pilotların katlettiği çocukları değil, internetin tahrip ettiği çocukları da ağlayacaksın. O zaman evrensel olduğunu anlarım senin. Eğer sadece bombalarla, sellerle, yangınlarla, açlıkla çocuklar helak olduğu zaman hareketleniyorsan sen, kendin ölüsün zaten. Üstünden tank geçmeden bir şey anlamıyorsun. İnternette, medyada, sosyal ahlaksızlık kaynakları da, her neyse, bu ümmetin çocuklarını helak eden, sen onu tank, füze ve en büyük düşman unsuru olarak göreceksin. Evrenselliğin bunu gerektiriyor. Hala sen kılıçla ve mızrakla öldürülen çocuklara ağlarım dersen güldürürsün melekleri. Senin acı çekmen için mızrakla mı ölmesi gerekiyor çocukların? Hayır. Akidelerin harap olması, ciğerlerin sökülmesi kadar ağır senin için. Sen evrenselsin çünkü. Evrende ne varsa sende o olmalı. Dördüncü hakikatin A boyutu bu. B boyutu, gece süper Müslüman, gündüz light Müslüman olur mu? Mekke'de evliya, Anadolu'da eşkıya olur mu? Bütün zamanlar Allah'ın. Sen de bütün zamanlarda sınav vermek için yaratıldın. Ah beni Allah Bilal'in yaşadığı zamanda gönderseydi de bir ezanda ben patlatsaydım Mekke'de dediğin gün kulakların ezan duymaz senin bir daha. Sen bugünkü ezanların adamısın. Allah o gün İslam gönderdi de bugün hangi dini gönderdi? Aynı İslam, aynı Kur'an, aynı cennet, aynı cehennem, aynı peygamber, aynı melekler değil mi? Bütün zamanların Müslüman olmak zorundayız. Ve dördüncü maddenin üçüncü inceliği, dünya hayatı için gönderilmiş Müslümanlığa İslam olduk biz. Dünyada ne varsa o İslam'ın konusudur. Ebu Cehil vardı, Müslümanlar ona muhatap oldular. Kisra çıktı, ona muhatap oldular. Pers çıktı, ona muhatap oldular. İnternet çıkarsa ona muhatap olacaklar. Ömer, Allah ondan razı olsun, İkinci halifesi müminlerin, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı İran topraklarını fethetmek için gönderdiğinde ona dedi ki, Sa'd, gidin Mecusilik geleneklerini yerle bir edin. Özet olarak anlatıyorum. Onlar eski devlettir. Bize yarayacak sistemleri neyi varsa alın getirin dedi. İnternet için geçerli bu şimdi. Sosyal medyan için geçerli şimdi. Yapılaşman için geçerli. Okullaşman için geçerli. Ömer kafası. Ömer Müslümanlığı. Yık şirki, söndür ateşi, al medeniyeti gel. Bütün zamanların, bütün konuların Müslümanıyız. Biz namazdan anlarız. Haccı yaşlılara sor. Diyebilir mi bir Müslüman? Cihat zaten Filistinlilerin işi. Biz de ara sıra kargoyla yardım gönderiyoruz makarna. Böyle bir şey var mı? Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresi bizle ilgili. Türkler çok büyük bir millet. En uzun sure Türk suresi olsun. Böyle mi diyeceğiz? Küçük kabilelere de kısa sureleri dağıtalım o zaman. Ne kadar gülünç oluyor değil mi kardeşlerim? Esprisi bile ezici oluyor. Yaşarken niye zikrullahı tarikat ehline bırakıyoruz o zaman? Niye siyasetçiyi bir partiye kaydolmuş Müslüman olarak görüyoruz da, kainatın gelecek 300 senesi üzerinde planları olur her Müslümanın diyemiyoruz. Biz dördüncü hakikat olarak evrenseliz. Bütün zamanların Müslümanıyız ve bütün konulara muhatabız. Ve beşinci hakikatim kardeşlerim, sizlerle paylaşmak istediğim beşinci hakikatim. Biz bütün bu gerçeklerden dolayı, ilk dört hakikattaki gerçeklerden dolayı, evimizde kimsek camide oyuz. Camide kimsek iş yerinde oyuz. Sokakta da oyuz. Münafıklık kafirlikten çirkindir. Camideki kimliği evinde hanımına karşı göstermeyen, eşine karşı göstermeyen, sokakta başka kimlikle yaşayan, siyasete gelince abur cubur renklere bulaşan ama şeyhinin önüne gelince en değerli müminlerden olan tip olamayız. Çünkü biz bir Allah'ın kullarıyız. O Allah'ın Azze ve Celle bir tek şeriatı var. Bir tek mümin tipi istiyor Allah. Camide seçkin kulları cübbelerini giyiyorlar, sarıklarını sarıyorlar, cami tipi, Müslüman dolgun olacak. Çıkarıyor cübbesini, yeni bir Müslüman, bu yok. Bilal gibi, külot bile olmadan üzerinde affedersiniz, Resulullah'ın mescidinde ezan okur, ama cihat meydanındaki, mescitteki yiğit Bilal evinde olur. Üzerinde iç çamaşırı yok, kimliği alnında yazılı ama. Kabe'nin sırtında Bilal, ilk ezanı okuyacağı zaman iç çamaşırları da yoktu arkadaşlar. Ama 18 sene kadar önce kırbaçlandığı Mekke'ye aynı fakir kıyafetlerle, aynı imanla Allah demek için Kabe'nin sırtına çıkmak üzere geldi. İslam bu Müslümanı istiyor. Dış görüntüsüne bakıldığında, ilmi kimliğine bakıldığında, infakına bakıldığında, ashab-ı kiramdan kalıntı biri zannedip, çocuklarına, eşine sorulduğunda, Allah'a sığınılacak biri tiplemeleri yanlıştır. Kainat Müslümanı olmaya aykırı bir tutumdur bu. Kadın içinde, erkek içinde. Bizi Hatice anamızla dirilt, bizi Fatıma annemizin kızları yap demek kolay, ama aile hayatını modern algılarla yaşamak, o da kolay. İkisini birleştirmek mümin işi. Beşinci hakikatimiz kardeşlerim, biz ümmeti Muhammediz. Kainat ümmetiyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de kurduğu standardı inşallah kıyamete kadar yaşatacağız. Nasıl? 20 sene ezan okumak yasak, Kur'an'a tutmak yasak olduğu halde bu ümmet yeniden ezanlı topraklarına döndü. İnşallah ahlakımızı da yeniden Resulullah standardına çıkartacağız Allah'ın izniyle. Ve altıncı hakikatim kardeşlerim, bu kadar büyük ümmetin, bu kadar sorunlu ümmetin, bu kadar kapasiteli ümmetin mini sorunları olmaz. Bunu kimse beklemesin. Kainat çapında proje o çapta masraf ister. Her masraf şehitlik olur, ter olur, infak olur, ağlamak olur, gözyaşı olur. Masrafsız yatırım yok. Allah Muhammed Aleyhisselam'ı dev bir kainat projesi için gönderdi. Muhammedur Resulullah diyen her mümin o büyük projeye katılma vaadinde bulunmuştur. Bedel ödemeden yatırım yapılamaz. Bu bedeli Hamza ciğerleriyle ödemişti. Abdurrahman İbni Avf malıyla ödemişti. Ebu Bekir mağarada ödemişti. Allah hepsinden razı olsun. Bedeller bizim adımıza da ödendi mi yoksa? Bizim masrafları da çekmişler miydi onlar? Hayır. Hayır. Bedel kıyamete kadar ödenecek kardeşlerim. Belki birileri önden gitsin de bu bedeli ödesin diye bekliyordur ama inşallah mahşerde de o önden gidenlerden olacak. Önden bedel ödeyenler. Bu genç aşırı gidiyor. Diyorlar ya, İnşallah şimşekler gibi sırattan aşırı gidecek o gençler. Gencecik. Belki de bir kere bir toplantıya açık kıyafetle gitse, dünyanın en pahalı düğünleriyle evlenecek genç kız olacağı halde, karalara bürünüp, şu modern şehirlerde dolaşan, müminlerin yüreklerini umutla dolduran gencecik kızlar, şimdi gençliğini, güzelliğini çarçur ediyor diye, anneleri tarafından da belki ayıplanıyordur ama, bir gün o önden gidişleri realiteye dönüp, sıratı da şimşek gibi geçip, Rabbim nurumuzu tamamla cennette diye, şimşek umuduyla öbür tarafa geçtikleri zaman, önden gidenler, bedel ödeyenler anlaşılacak Allah'ın izniyle. Şimdi bize göre şapka için mi gitti, sarık için mi gitti, zamanlı mıydı konuştuğu, zamansız mıydı diye İskilipli'yi konuşup duralım. Yarın önce faturasını ödeyenler gelsin dendiğinde İskilipli bakalım kimi eteklerine tutturmaya izin verecek, o zaman belli olacak. Kim aşırı gitti, kim gevşek gitti, o zaman belli olacak. İnşallah. Bedelsiz yok kardeşlerim. Bedelsiz yok. Faturasız niye versin ki Allah? Verseydi faturasız, kainat kadar değerli gördüğü, daha değerli gördüğü kainattan Muhammed Aleyhisselam'a vermez miydi? Acı çekilmeyecekti de, 6 çocuğunu kendisi hayattayken toprağa niye gömdürttü peygamberine? Niye mübarek dişini kırdırttı? Madem acı çekilmeyecekti. Faturasız kimseye yok. Çünkü dünyada faturasızlık korsanlıktır. Kaçakçılıktır. Kaçakçı da kafirdir. Kafire cennet yoktur. Kardeşlerim, çok net bilmemiz gerekiyor. Rabbimiz kitabı Kur'an'ı elbette cenaze kitabı olarak göndermedi. Elbette hikaye kitabı da göndermedi. Şeriatımız, hayatımız, sistemimizdir Kur'an. Burada bütün Müslümanlar olarak geçmiştekilerin hatasından ve bizim ihmalimizden tövbe edip Kur'an'ımızda isimleriyle zikredilen 25 peygamberin hayatındaki ayrıntıları yeniden ders ders okumak zorundayız. Böylece ilk insandan bugüne kadar faturalar hangi veznelere ödeniyormuş onu anlarız. En değerli peygamberlerden biri de olsan, İbrahim'in torunu Yakup da olsan, Rabbin seni çocuklarınla imtihan eder, ağlamaktan gözlerin kör olur demektir bu dünyada. hoca efendilere. Hep gülerler. Hocaların çocukları iyi değil diye. Yakup'un çocuklarını ne edeceksin? Katiller biri. Aleyhisselam. Ne edeceksin Yakup'un çocuklarını? Yoksa Yakup aleyhisselam yazın kurslara göndermediği için mi çocukları öyle olmuştur? İmam Hatip vardı da göndermedi mi? Yakup aleyhisselamdan daha iyi bir baba, Allah bilen, şeriat bilen bir öğretmen mi var? Yok. Rabbin fatura isterse, peygamber de olsan çocuklarından alır. Sabredersen, umduğundan daha güzeline kavuşturur. Ama sabır, 365 günlük takvime göre olmayacak. Allah'a göre olacak. Levh-i mahfuz takvimi kullanacağız. Matbaa takvimi değil. Yusuf aleyhisselam suresi hepimizin amentü gibi hazmetmemiz gereken, öğrenmemiz gereken demiyorum, hazmetmemiz gereken eğitim ihtiva ediyor. İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması mancınık hikayesi mi? Yoksa Yakup aleyhisselamın ters seyredilen şekli mi? Aile mantığımız, aile kültürümüz, cihat anlayışımız, eğitimimiz, ibadetimiz Eyüp aleyhisselam'da gizli. Nuh aleyhisselam'da gizli. Bir Müslüman Muhammed aleyhisselama indirilmiş Kur'an'da Muhammed'den fazla aleyhissalatü vesselam niye Musa kelimesi var? Bunu anlamazsa İsrail'den ödü patlar. İ harfini bile çıkarır sözlükten İsrail'den bir istihbarat gelir diye. Halbuki bu ümmet Musa aleyhisselamın üzerinden insanlığın karakterini ve eksinin en aşağı nasıl ineceğini öğrenecek, Muhammed aleyhisselam üzerinden de artı kutuplara doğru yükselecek. Peygamberler üzerinden fatura eğitimi, fatura ödenen vezneleri tespit etmeye çalışıyoruz kardeşlerim. Netice olarak, aziz kardeşlerim, bu akşam sizlere şunu söylemek istedim. Biz ümmeti Muhammediz. Kasaba dini değiliz. Bir dağa çekilip 70 sene namaz kılmak yok bizde. Dağları vadi yapıp Allah'a secde edilir toprak yapmak vardır. Biz kainat ümmetiyiz. Siyahımız, beyazımız, kadınımız, erkeğimiz, ümmeti Muhammed olarak Adem babamızdan beri birikmiş insanlık sorunlarını çözmek için varız. Biz aktif bir volkan gibiyiz. Hep lav yükselir bizden. Sönmüş dağ değiliz. İncil'imiz, Tevrat'ımız elimizden alınmış bir ümmet değiliz ki biz huzurlu bir Avrupa kilisesi olsun bizde. Sönmüş dağın eteğinde yazlık kurulur elbette. Aktif volkanın kenarında yazlık da kışlık da kuramazsın. Yanar gidersin. Bu ümmet çile ümmetidir bundan dolayı. İnsanlığı taşıyoruz bağrımızda biz. İsrailoğullarının salihleri dağlara çekilip 70 sene ibadet edip cennete girdiler. Biz 7 kişi bu dünyada kelime-i tevhid söylemeden kalırsa helak oluruz diye korkan bir ümmetiz. Biz böyle bir ümmetiz. İnsanlık taşıyoruz. Elbette çilemiz olacak. Elbette bizim hocalarımız zindanlarda çürüyecek. Elbette biz çoluk çocuğumuzun hasretiyle yaşayacağız. Elbette şeytan akşamdan sabaha kadar, sabahtan akşama kadar mümin eşler arasına fitne sokmaya çalışacak. Elbette şeytan da on binlerce senedir biriktirdiği kinini bu ümmetin üzerinde kusacak. Çünkü ümmeti Muhammed binlerce senedir birikmiş sorunları çözmek için gelmiş bir ümmettir. Bu sebeple alemlere rahmet bir peygamberimiz vardır. Şeytanın da evrensel projeleri vardır. O da biliyor ki bütün insanlık çapında iş yapıyoruz biz. Büyük ümmetin büyük kafalı adamlarıyız. Olmak zorundayız. Böyle evrensel bir ümmetin günübirlik düşünen, memurluk kadar düşünebilen, diploma kadar okuyabilen, ilmi ibadetleştiremeyen ümmeti olamayız. Bu ümmetin hiçbir kızı, hiçbir delikanlısı mutlu bir hayat yaşamak için evlenemez. Allah ve peygamberi öyle bir nikahın şahidi olmamalıdır. Mutlu bir neslin annesi olmak için evlenir bu ümmetin kızları. Kararmış ufukları, zulme bürünmüş dünyayı Allah'ın şeriatına kavuşturmak için yuva kurulur da ona Allah'ın asiye olmak için yarattığı ümmetin umudu genç kız gözüyle bakarız biz de o zaman. Evlilik faturalardan biridir bizde. 40 yıl işkenceci bir adamın kahrına, zalim bir kadının kahrına katlanırım. Bir kere ağzımı açmam. Rabbim, ben senin adın kullanıldığı için, Allah ve peygamber şahit gösterildiği için kıyılmış bu nikahın faturalarını senden isterim. Bu zalim erkek, bu zalim kadın bana huzur bırakmadıysa sen benim huzurumu cennette ver Rabbim derim. Asiye'de ne yapmıştı? Bu zalim Firavun'un sarayı onun olsun, bana cennetinden bir odacık ver ya Rabbi demişti. Şimdiki Asiye'de bu ümmetin ailesi dağılmasın, bu ümmetin çocukları sokaklarda kalmasın, iki çocuk da ben hüsrana uğratmayayım diye çileme razı olurum. Ama ümmetimin kara lekesine bir leke daha sürdürmem der. Al sana ümmeti Muhammed'den Asiye diye göklere yükselmiş bir kadın işte o zaman. Veya bir erkek. Biz ümmeti Muhammed'iz. İsrailoğullarında bir tane Asiye çıktı. Bir, tek bir tane. Bu ümmetin Muhammedun Resulullah diyen her genç kızı Asiye olmaya vallahi adaydır. Neden? Çünkü Rabbim Kur'an'ında müminlere Firavun'un karısını size örnek gösterdim diyor. Ne örneği bu? Ne örneği? Duvak kullanma tarzı mı bu? Düğün fiyaskosu mu bu? Neyi örnek göstermiş Allah? Sarayın senin olsun Firavun, Allah ve cenneti de benim olsun diyen şuurdur burada gösterilen örnek. Zil takıp oynamak kolay ama bu ümmetin çilesini anlayıp bu ümmet kadar büyük kafalı olmak kolay değil kardeşlerim. Bunun için diplomadan, memurluktan ve iş güvencesinden, sosyal güvenceden öteye taşınmayan anlayışlar, cahiliye hastalıklarıyla sınırlanmış anlayışlardır. Kainatın Rabbi, beni yaratan Allah ve ben bir kulu olarak ona söz verdim. Bu şuur ümmeti Muhammed'i Uhud'da ayakta tutan şuurdur. Bedir şuurudur kardeşlerim. Ama bu ümmet biiznillah kıyamete kadar bu şuuru yaşatacak, ölmeyecektir. Genç kızları da, genç delikanlıları da, büyüklerine de ders olacak, geçmişine de ders olacak, geleceğine de Allah'ın izniyle umut olacaktır. Bizi Fil suresi okutarak sadece vay koca fil mercimekle helak olmuş deyip aa yapan hocalar otursun, çöksün, sussun. Sussunlar. Koca Kur'an surelerinden sadece serçe hikayeleri çıkarıp durdular senelerdir. Ey genç, şu filleri küçücük mercimek kadar taşlarla helak eden Allah'ı görüyor musun? O Allah'a iman ettik. Kalk şimdi. Kalk. O Allah'a iman ettin sen. Ebrehe filine güvendi. Şimdiki de füzesine güveniyor. Allah o Allah. Füzeler değişti. Allah o Allah. Fil suresi kıyamete kadar Peygamber aleyhisselamın doğumundan 50 gün önceki bir hikaye olsun diye yoktur Kur'an'da. Peygamber aleyhisselamın doğacağı dünyaya Allah'ın kudretinin kıyamete kadar ispatı için vardır. Böyle iman etmedikten sonra İncil gibi tahrif edilmemiş olsa ne olacak ki Kur'an? Aynı sonuç. Bunu öğreteceğiz. O Fil suresindeki Allah'tır iman ettiğimiz Allah bizim. Celle Celaluhu. O kuyularda öldürmeyen Allah'tır bizim Allah'ımız. Celle Celaluhu diyeceğiz. Kardeşlerim, size bir cümle söylemek istiyorum. Bütün bu sözleri emin olunuz ki kucaklaştığım, elini öpmek istediğim, belki de rüyalarıma defalarca girmiş, Rabbime beni bunların şefaatine kavuştur diye yalvardığım, yüzlerce gözümde tüten gördüğüm genç kızlarım ve genç delikanlılarıma umut bağlayarak söylüyorum. Yeni bir nesil Allah'ı Kur'an'da anlatıldığı gibi anlayarak geliyor elhamdülillah. Elhamdülillah. Ve bunu Allah 1000 yıl Kur'an'ı söndürmek için yakılmış ateşlerin ortasında yapınca tıpkı 1000 yıllık Firavun'u denizde boğduğu kadar büyük bir mucize olarak gözümüzün önüne koydu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hepimizin gözü aydın olsun. Hepimizin umudu gür olsun. İşte ümmeti Muhammed bütün insanlığın çilesini taşıdığı için ümmeti Muhammed'in bağrında babası Adem'den kalma cinayet dosyaları bulunduğu için onları bile çözmekle yükümlü bir ümmet olduğu için her yerde kan haberi, ölüm haberi geliyor olsun. Çile budur. Bu fırın yanacak, insanlık pişecek ve Allah'ın izniyle bu ümmet Allah'ın yeryüzündeki şeriatının tahakkukunu gerçekleştirip ahirete gidecektir. Ama Ağustos ayında değil, Eylül'de de değil, 12 aydan birinde değil, Levh-i Mahfuz'da yazdığı günde. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.